acayip kahvalsın da ben durmadan durmasın. Ne acayip kahvalsın da ben durmadan durmasın. Moro neden gördün mü da ortalığı yıkarsın. Moro neden gördün mü da ortalığı yıkarsın. Buna derler arkadaş da Karadeniz kavali. Bunun özelliği var da havali dur havali. Buna derler arkadaş da Karadeniz kavali. Bunun özelliği var da havali dur havali. Hizli de kaynatırsın. Yavaş da ağlatırsın da hizli de kaynatırsın. Çıkardığın ses ile de adamı oynatırsın. Çıkardığın ses ile de adamı oynatırsın. Buna derler arkadaş da Karadeniz kavali. Bunun özelliği var da havali dur havali. Buna derler arkadaş da Karadeniz kavali. Bunun özelliği var da havali dur havali. Üfledim bir oduna da kaval dedim adina. Ben onun gibi çaldım mı da duymak olmaz tadina. Ben onun gibi çaldım mı da duymak olmaz tadina. Buna derler arkadaş da Karadeniz kavali. Bunun özelliği var da havali dur havali. Buna derler arkadaş da Karadeniz kavali. Bunun özelliği var da havali dur havali. Sonra tulum kemençe. İlerden kaval gider. Sonra tulum kemençe. Uçi bir yere gelse de daha durmaz eğlence. Uçi bir yere gelse de daha durmaz eğlence. Buna derler arkadaş da Karadeniz kavali. Bunun özelliği var da havali dur havali. Buna